قالوا شيء فلان صلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى هيا بزرگ اور دوست اور علماء حضرات، الحمدللہ الحمدللہ، سب سے پہلے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نماز جیسا ایک اہم فریضہ باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. صدر صدر استاد استاد اور کمپتنسی sebab kita kita sama-sama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik kita sembahyang sembahyang maghrib bersama jemaah. Aur uske baad is din ki ali mehnat aur fikr ke liye jisko anbiya alaihi salam lekar aaye hain thodi der baithne ki humko taufik ata farmaiye. Salapas sudar bagita salapas ko kita sama-sama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk fikir agama ini yang Allah SWT beri kepada Nabi-Nabi, hari ini Allah SWT beri kita taufik dan zuhud dalam fikir agama Allah Subhanahu wa taala. Hazrat Ali radhiyallahu taala farmate hai, Allah kahe bishma farmaye ke jab bhi aisi majlis ho to ye dekhe ke kiski baat ho rahi hai, ye na dekhe ke kaun baat kar raha hai, kyunki kehne wala bhi mohtaj hai aur sunne wale bhi mohtaj hai. صدقہ کہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ بے اپنی روایت صدقہ کہتا ہوں تاری مدہ مدہ حال خلق رام پورکان کیتا بے اپنی کہتا ہوں بلا ایرہ مجلس سفر پہ بگینو کیتا تینگو جان کسی دنگا دیا چکاپ سے اپا اپا یا دیا چکاپ جان چکاپ سے اپا کیتا جانا تینگو دیا چاپا یا دودوک بچکاپ تاپی کیتا مو دینگر جان کیتا تواجو اپا دیا چکاپ چکاپ یا سیاپا. اور بیان وغیرہ کرنا تو علماء کا کام ہے، یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ جو ہم بیٹھے یاد دہانی ہے، ایک مذاکرہ ہے. صدقہ کہتا ہوں یہاں بیان ہی نہیں، یہاں کر جائے استاد استاد علماء علماء، یہاں کتا دودک ہی نہیں، یہاں کتا بچکاپ ہی نہیں، یہاں ساتو ساتو کتا کتا مو کسی ingatan kembali ingatan untuk ingatan karena itulah kita duduk di sini. کیونکہ جس طرح سے ہم سنتے رہتے ہیں کہ یاد دہانی جو رہتا ہے مذاکرہ رہتا ہے ایمان والوں کو نفع پہنچاتا ہے. سرودا بلا جتا دینگر دینگر بگیتے ہیں بلا کی پہ انگر سن کمبالی ان کی طرح مذاکرہ ان تو قورم بلیمان جیدہ بات منفع بائی کپتا دیا. ابھی جو ہم یہاں بیٹھے ہیں اس فکر کے لئے بیٹھے ہیں کہ کس طرح سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ایمان کو ایک بنانے کی محنت ہے. سرودا کہتا ہوں ہرین کی طرح دو kita mau duduk untuk apa? Supaya macam mana Allah SWT reda kepada kita. Macam mana kita punya iman tinggi dan kita usaha atas iman kita. Hamara isme duniawi koi garaz nahi hai. Na kisi duniya ki nisbat se hum yahan jama hue. Sirf aur sirf deen ki nisbat se jama hue. Sabab kata kita bukan ada apa-apa untung di dunia ini. Dan bukan karena dunia kita duduk. Dan kita bukan karena apa-apa masalah untuk dunia. Tapi kita duduk hanyalah untuk karena agama Allah subhanahu wa ta'ala kita duduk di sini. Aur ye bahut hi babarakat aur mubarak majlis hai. Farishte isko dhaap lete hain. Sakina nazil hota hai aur Allah ta'ala is mehfil ke ikhtidam pe elan karte hain farishte ke tumhari buraiyon ko nekiyon se badal diya gaya hai. Sadaqa kehta hai inhi majlis mein mil gaya. Isha Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat malaikat kililingi majlis mein. Dan bila majlis ini habis dan baru satu malaikat elan Allah subhanahu wa ta'ala pun kata dosa kamu dan Allah SWT gantikan pahala. تو ہم جب بھی ایسی محفل ملے ہم بار بار اس میں بیٹھنے کی کوشش کریں. سدھر بھائی صاحب بھی لیکن کہ دفعات پر کتنے سپرتی مجلس سپرتی بگی نہیں کتنے ہیں دن کتنے سلالی دودوں دلہ مجلس سپرتی بگی نہیں. اللہ ہمارے خالق ہے، اللہ ہمارے مالک ہے، اللہ ہی ہمارے رازق ہے. جو کچھ یہ نظام ہماری سمجھ میں آ رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اکیلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے. سدھر بھائی صاحب اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق جن رازق جن مالک dan seluruh keadaan Allah SWT ciptakan. Dan Allah Subhanahu wa taala yang hanyalah yang kuasa atas seluruh keadaan ini. Aur insan ki har zarurat ki bhi Allah ne bandobast karke rakha hai, matlab har cheez duniya mein Allah ne bana ke rakhi hai. Jab kita manusia punya keperluan dia Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam dunia ini. Dan Allah SWT ciptakan dalam dunia ini. ہوا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، دوسرے اور چیزوں کی ضرورت ہے، اللہ نے کتنا بے شمار اس کو بنا کے رکھا ہے۔ ربائی دا مچھا منہ کتے پرلو ادارا، کتے پرلو ایر، ملوشینی پرلو ایر ادارا، دن ادا پاپا یانگ لین لگی، سم اللہ سنگ تلا بکن کیرا، کیرا کیرا بنا اللہ سنگ تلا اللہ تکنے دنیا ہی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس انسان کے لئے جتنی بھی ضرورت تھی جسمانی طور پر، وہ سب پہلے بنا کے رکھا اور بعد میں اس انسان کو پیدا کیا۔ سبحانہ کہتا ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آتاؤ کرنے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بلوم اللہ ہم تلچک سے منشہ نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دکن کپر لوان دیا اپا اپا دے پلو دی دنیا ہی نہیں دن دے بلی دو دم دے بلی تنگال اللہ سبحانہ جدی کن سبلوم منشہ رہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ چکتا تھا۔ اور جتنے یہ مخلوق ہے جن کو ہم دیکھ رہے، جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، جو ہمیں سمجھ میں نہیں دکھ نہیں رہے، یہ سب کسی نہ کسی طرح سے اس انسان کو فائدہ دینے کے لیے ہی پیدا کیے گئے۔ مسئلہ ہوتا ہے سلور مخلوق کی نہیں، کی تلیحات جن کی تو تلیحات جتنے لانسنگ کن کی رہتا ہوں منافع رہتا ہوں تیرہ تاکہ ستیت مخلوق کی نہیں اللہ سنسلہ پوری ان تک منوشہ نہیں منافع کر منوشہ۔ اور اس کے بعد اس انسان کی روحانی تربیت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اچھا میں ادا دیتا ہوں یعنی پرکار یعنی کدو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ماں سب کو دے دیا جلم دیا جلم ان تو ہاتھی دیا ان تو ہاتھی دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سپاہ دے بریمان سب اللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تر نبی نبی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے تھے کہ میرا انسان کمزور ہے، ضعیف ہے، تو اس کی تربیت کی اس کو ضرورت ہے، تو انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ سب کا صبر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تاؤ منسے نہیں لما جان دیتی رہو پاؤ دیتی رہتاؤ اب آپ کرنے پر اللہ تعالیٰ مو تربیہ منسے نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تر نبی نبی سپاہ نبی نبی باجستاؤ کپڑے منسے تربیہ کپڑے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ آدم علیہ السلام سے لے کے تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی نبی آئے 124,000 سب نے آ کے ایک ہی محنت کی کہ کس طرح سے بندوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ ربا جتا در پر آدم علیہ السلام صحیح گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلور نبی جاتا نے تس مقبول نہیں ان تو کہا سپاہ مچمن سم نبی نبی اشہا تس منوشیا یہ ہاتھی ہاتھی منوشیا سپاہ جے کرنا اللہ بندیا تعلق سما اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اور سب پیغمبروں کا سب نبیوں کا ایک ہی کلمہ تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ۔ ربا کہتا ہوں سلور نبی ادا ستو کر جا ستو کر جا مچمن منوشیا دے کرنا اللہ dan setiap nabi-nabi dia bawa satu saja kalimat ialah dia bagi tahu kepada manusia, wahai manusia kamu mengucaplah la ilaha illallah supaya kamu berjaya dunia dan akhirat۔ اور قرآن میں ان لوگوں کے پہلے لوگوں کے واقعات اور پیغمبروں کے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ ہم کو یہ دکھانے کے لیے کہ کامیابی جو ہے اصل اللہ سے تعلق جوڑنے میں ہے اور اس وقت کے نبی کے طریقے کو اپنانے میں ہے، نہ کہ مال میں ہے، نہ کہ زراعت میں ہے، نہ کہ تجارت میں ہے۔ Saudara kita, Allah SWT katakan dalam Quran seluruhan cerita-cerita dari Nabi dan kaum-kaum dia sekali. Dia bagi tahu supaya macam mana dia untuk apa, supaya kita ini Allah SWT bagi terbiak kepada manusia ini. Karena dia dalam Quran bagi tahu kerjaan bukan dalam apa, dalam harta, pangkat, kedudukan. Kerja seseorang yang dapat ialah bila dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kenal Allah SWT, baru dia berjaya. کیونکہ شیطان نے جب جنت سے نکالا گیا تھا تو اس نے قسم کھائی تھی نا کہ میں انسان کو بہکاؤں گا، اور قیامت تک کو اس کو چھوٹ دی گئی ہے، تو ہر طریقے سے وہ بہکانے کی کوشش کرے گا کہ مال سے سب کچھ ہوتا ہے، زراعت سے سب کچھ ہوتا ہے، اور ہاتھ میں پاور رہیں گا تو سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اس سب چیز کی پیغمبر آتے تھے اور نفی کراتے تھے۔ sampai hari kiamat, sampai bila-bila saya tidak mau lepaskan Nabi, saya tidak lepaskan anak-anak Adam AS kita ini. Dan macam mana pun saya mau supaya dia orang sasat, macam mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia umur sampai kiamat, dan dia usaha macam mana setiap orang ini dia tetap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan macam mana dia, semua orang ini, manusia ini dia ingkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerja syaitan. Dan selepas itu Allah SWT antar Nabi-Nabi, dan setiap Nabi dia usaha atas hati-hati manusia supaya dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. تو جب جب دنیا میں نبی آتا دین کی محنت کرتا اس وقت تک دین باقی رہتا، اور جیسے ہی نبی دنیا سے چلے جاتے تو پھر وہ دھیرے دھیرے دین زندگیوں سے لوگوں کے نکل جاتا. شیطان میاں کر جاتا باغیتا در پر ہارتا قابو نے دفت دوپن جنگ بائے کل تر ہارتا سب سے بڑی بہت آپ کدوکان کلکو دتنگن کا اور کھوسا کا بولے بہت آپا سے جو کرتے رہے کدوکان تیرا کھوسا کو تیرا بڑی بہت آپ کا ان لاہ شیطان ماؤ سپایا اس سب کو منوشیا سپا دے سب کر منوشیا سپا دے انکار پر انتالا سبحانہ و تعالی بندے باغیتا مچمن نبی نبی دیو سہ اتس ہاتھی ہاتھی منوشیا سلگی نبی داوا سلگی ادا گام بلا Nabi wafat dan agama tidak diusahakan lama kelemahan yang ada amalkan agama dari diri dia keluar agama. Kerana Isa alaihi salam tak jatuhnya bi nabi aye, sabki zimmedari si din ko pohcana, or wo akhiri nabi nahi the, to unke jo awam si unke upar zimmedari nahi thi is din ko pohcana, bas uske upar amal karna unki zimmedari thi. Sebab itu macam mana sampai Nabi Isa alaihi salam. Salah sebelum Nabi Isa alaihi salam, setiap Nabi datang, dia mau sampai ke agama. Dan dia punya kaum ikut apa yang Nabi dia bagikan. Dia tiada satu kaum pun bagi ijazat atau bagi ketau kepada dia supaya dia buat kerja agama. Hanya dalam masa itu, hanya Nabi saja buat. Jadi sampai Isa alaihi salam, setiap Nabi datang, bila dia wafat, dia punya kaum tidak bagi kebenaran supaya dia boleh kerja dakwah. Jadi bila Nabi wafat, lama kelamahan agama keluar dari diri setiap kaum dia. Jadi kembali kepada kufur. Lekin hamare aur aapke aka janab Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam jo nabi bana ke bheje gaye hain wo qiyamah tak ke liye insaan aur sare insaan aur jinnat ke liye hai aur aakhri nabi hai, iske baad koi nabi aane wala nahi. Sunna kehta hu un tok ki taini Allah subhanahu wa taala antar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan untuk satu kabilah, bukan satu untuk tempat, bukan untuk sampai hari kiamat. Bukan manusia saya yang dia untuk dia jadi nabi, Allah yang telah utuskan, tapi jin-jin pun Allah Subhanahu wa taala di atas dia pun dia jadi nabi sampai hari kiamat. Hari ini kita beriman kepada Allah, hari Rasulullah pun akhir nabi, dan tiada nabi datang di atas muka bumi. Dan Rasulullah sallam dia nabi sampai hari kiamat. اور اس کے لیے اللہ کے رسول نے جب پہلے دن سے دعوت شروع کی تو اللہ کے نبی نے دین بھی لایا اور دین کی محنت بھی لائی ہے. تو جب پہلے دن ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دعوت دی تو اسی دن سے ابوبکر صدیق نے بھی یہ کام شروع کیا اور 6 آدمی کو مسلمان بنا کے لایا. چلو بھائی تو مچمل رسول 6 یا 5 سے ہیں مچمل رسول سلام باوا گاما دیہانیا بکن باوا گاما تپی دے باوا برسما سما صحت کا گاما مچمل ہر پرتن Abu Bakar Siddiqahu dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari pertama dia mulakan kerja usaha atas agama. Hari pertama dia dapat 5 atau 6 orang dia masuk Islam. Hari pertama dia buat dakwah dan dia kumpulkan dan dia bawa kepada Rasulullah Sallam, dan kawan-kawan dia 5 atau 6 orang dia menerima Islam. So Alhamdulillah, ham sabko bhi ye samajh lena chahiye ki ye jo din hamare paas aaya hai ye sirf uske upar amal karne ke liye nahi hai بلکہ دوسروں تک پہنچانے کے لیے. ختم نبوت کے سلسلے میں یہ کام ہمارے اوپر ذمہ داری ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے سب کی. سبحان اللہ, ہر ایک کی تفہم تو کتنے yang ada agama sampai di atas kita. Hari ini kita amalkan agama, bukan hanya kita amalkan agama saja, bukan, tapi ini sebenarnya satu tanggung jawab Allah SWT beri kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW beri kepada setiap umat kerja ini, kepada setiap umat, bukan hanya diamalkan agama, tapi dia harus buat kerja agama. Jangan sampai kena agama kepada orang lain. Aur pehle din se Allah ke Rasool ne is mehnat ko jo shuru kiya, sahaba ke dilon ke upar mehnat ki, unka yaqeen banana maqsad tha. Jab wo yaqeen pakka hoga to phir iman banega, iman banega to phir Allah ke har awamir karne mein aasani hogi. Rabbata mashallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deu sahaba atas sahaba diri sahaba di hati sahaba. Macam mana supaya dia betulkan yakin dia. Bila dia betulkan yakin dia, bila dia yakin betul, beri iman betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila iman sudah betul, seluruh amalan atau seluruh perintah Allah Subhanahu Wa Taala diamalkan mudah bagi dia. Kerana ini kerja sahaja di dunia, bukan hanya untuk berjalan, tetapi untuk menyebarkan. Jadi untuk itu, yakin dan iman sangat penting. Jadi untuk itu, kehidupan di Makkah yang kita lihat selama 9-13 tahun hanya untuk membuat yakin dan iman. Jadi untuk itu, kehidupan di Makkah yang kita lihat selama 9-13 tahun hanya untuk membuat yakin dan iman. Jadi untuk itu, kehidupan di Makkah yang kita lihat selama 9-13 tahun hanya untuk membuat yakin dan iman. Jadi untuk itu, kehidupan di Makkah yang kita lihat selama 9-13 tahun hanya untuk membuat yakin dan iman. Jadi untuk itu, kehidupan di Makkah yang kita lihat selama 9-13 tahun hanya untuk membuat yakin dan iman. Jadi untuk itu, kehidupan di Makkah yang kita lihat selama 9-13 tahun hanya untuk membuat yakin dan iman. Jadi untuk itu, kehidupan di Makkah yang kita lihat selama 9-13 tahun hanya untuk membuat yakin dan iman. Jadi untuk itu, kehidupan di Makkah yang kita lihat selama 9-13 tahun hanya untuk membuat yakin dan iman. Jadi untuk itu, kehidupan di Makkah yang kita lihat selama 9-13 tahun hanya untuk membuat yakin dan iman. Jadi untuk itu, kehidupan di Makkah yang kita lihat selama 9-13 tah Karena ini satu mau amal dan yang kedua mau sampaikan. Karena itulah pertama, pertama yang penting ialah dia bina iman dia, bina yakin dia. Karena apa? Yakin dia, iman dia daripada daripada Makkah sampai Madinah, Rasulullah SAW usaha atas hati-hati sahabat supaya dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. तो किस तरह से 9 से 13 साल जो लगे सिर्फ ईमान को बनाने की मेहनत थी और वो इतने आसानी से नहीं बना था किस तरह से भूख बर्दाश्त करते हुए गरम लेत रेत पे लेटा के अंगारों पे लेटा के सहाबा को सब जाके ये ईमान बना था उनका सुनो भाई बताओ सुनारे दरे पर सम्मेलन सम्पर्क 13 tahun masa ini yang begitu panjang hanyalah untuk mewujudkan yakin Rasulullah telah usaha supaya betulkan yakin sahabat-sahabat. Bila sahabat-sahabat ini yakin yang betul. Bukan begitu mudah saja dia betulkan yakin dia. Iman dia. Karena dia apa? Dia sabar karena dia kelaparan dia. Kehausan dia. Dan dia matahari terik. Dia letakkan di atas pasir yang panas. Dan begitu juga berapi. Di atas berapi dia letakkan. Begitu juga dia dapat iman yang sempurna. Begitu dia susah sahabat-sahabat. Boleh dapat iman yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani iman banta hai qurbani se mujahide se aur daawat dene se. Sunah ka macam mana iman mau jadi yang betul ialah bila kita korban jelas kira kita baik kurbanan kepada iman kita. Dan begitu kita mujahadah dan begitu kita susah payah baru kita iman betul kepada Allah. तो इसी तरह से सहाबा ने अपनी जो पूरी जिंदगी थी किस तरह से अपनी कुर्बानियां दी अपने घरों को छोड़ा अपने बच्चों को यतीम किया और पूरे दुनिया में फैल गए इस दीन को लेकर अरे मैं कितना सुमा लिहाज से बताऊं सहाबा सहाबा ने दिया कुर्बान मचमाने मचमाने सहाब दिया बगैर तो तीन कुर्बान दिया प्रथम स्काली दे तिंगलकन हत्ता बना दिया तिंगलकन रूमा दिया तिंगलकन अनक दिया या सम्पर्क करने का सलू आलम करना पा देता हूं इन तंगों जवाब सहाबा सहाबा Yang dia bunda boleh tinggalkan segala harta kemewahan dia dan dia bawa ke rumah ini dan dia keluar dari rumah dia pergi seluruh alam sampai ke agama ini. और जब उन्होंने कुर्बानी दी उनका यकीन बना और जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते थे उनकी एक एक सुन्नत को अपनी जिंदगी में लिया तो अल्लाह सुभान व तआला ने दुनिया का निजाम उनके ताबे कर दिया अच्छा मैंने बिना सहाबा सहाबत उसह जितने ईमान बतुल कबर अल्लाह सुभान व तआला Dan macam mana dia bawa sunnah Rasulullah SAW dalam hidupan dia. Setiap sahabat dia bawa sunnah Rasulullah SAW dalam hidupan dia. Apa terjadi? Allah Subhanahu Wa Taala bila lihat Allah SWT begitu suka kepada sahabat-sahabat seluruh dunia punya nizam di tangan sahabat-sahabat Allah SWT cerita. Ek bar Madinah mein zalzala aya to Hazrat Umar radhiyallahu anhu se apna koda nikala aur zameen par mara aur ye farmaya kya Umar tujh pe insaaf nahi karta thehar ja और वो जमीन रुक गई और उसके बाद आज तक कभी मदीना में फिर زلزلہ नहीं आया देखा कि तो macam mana di Madinah satu ketika ada gempa bumi bila Umar radhiyallahu dia ambil dia punya apa tongkat dan dia kasih karena di atas tanah di atas apa bumi dia bagi tahu kenapa Umar radhiyallahu bukan dia mau adil atau dia bukan mau yang adil yang di sini duduk macam mana Dia beritahu daripada hari itu sampai sekarang tidak pernah pun datang. Karena sahabat dia kurbanan begitu tinggi sekali. Dan jis tarah se hum waqia sunte rahe the ki Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala khalifa hai, Jumah ka khutba ho raha hai aur wo Jumah ke khud mein beech mein kare ya Sari al-Jabal. Sari ek sahabi hai jo kitne hazaron kilometer dur ek jang lad rahe hain. Theek hai? To logo ne jab wo jang se laut kar wapas aaye to unse kargozari li aur pucha gaya to kya hua? उन्होंने कहा हम हार रहे थे लेकिन उसके बाद हमने अपने खलीफा की आवाज सुनी फिर दोबारा हमने पहाड़ को अपने पीछे लिया और हमला किया और हम जीत गए रदा कहता हूं सब तो काटी गया उमर ने हदे खलीफा dan dia khutbah hari Jumat bila dia suara dia bagi tahu sari yang cepat ya sari satu sahabi al-jabal satu sahabi bila dia suara begitu supaya tahu punya musuh belakang kamu Bila satu ketika bila itu sahabat balik bertanya kepada dia macam mana dia beritahu dia tanya ke Al-Ghazali dia beritahu hari itu kami sudah sedikit lagi kami sudah kalah tapi bila kami dengar suara kami punya khalifah dan bila kami tengok daripada belakang bukit itu baru kami pergi dan kami kasih Allah SWT baik kemenangan kepada kami یہاں یہ واقعہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کس طرح سے اللہ نے ان کے تابع کر دیا تھا، یعنی کہاں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آواز لگا رہے کتنے ہزار کلومیٹر دور ہے، تو اللہ قادر ہے اس آواز کو وہاں تک پہنچانے میں. اور آج یہ ٹیلی فون کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ واقعی آواز پہنچ سکتی ہے، اس وقت تو کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی. Maksud bukan kami sesuatu, tetapi maksud kami dahulu yang semua Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat. Bila satu orang agama, dia ada agama yang betul, iman yang betul, boleh Allah Subhanahu Wa Taala boleh sampaikan dia punya suara di mana-mana saja. Beribu-ribu kilometer pun Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan. Dan begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan, Allah boleh sampaikan dengan angin, boleh suara dia di mana saja. Bagaimana hari ini kita semua paham, telefon kita pegang ini, pegang ini, di mana-mana kita boleh bercakap. Hari ini kita paham. Dan begitu kita paham ini, Allah Subhanahu wa taala boleh sampaikan telepon dia, suara di mana pun sampai itu pun Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila satu orang beriman kepada Allah yang sempurna, Allah boleh sampaikan dia punya suara di mana-mana. So, Allah sab kuch karne wali zat hai, iska yakin hame hona chahiye. Dan Allah Subhanahu wa taala boleh buat apa saja supaya kita mau yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. آج سے کئی سال پہلے تک اگر کسی کو کہا کہ اوپن آرٹ سرجری ہوتی ہے، سینوں کو نکالا جاتا ہے اور اس کو خرابی ہوتی ہے تو اس کو صحیح کیا جاتا ہے، تو یہ کتنا مشکل ہوگا یہ کرنے کے لیے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سینہ چاک کیا گیا تھا 3 مرتبہ. سب کہتا ہوں مجھے مانا برپا تاؤن لپاس کرا رہا ہوں مرتکاب سب رہا ہوں کوئی جانتوں ساتھ آتا ہوا دا مسالہ بولے کسی کلوار کر دیا میں پربائی کی بالک بارو کسی مستوک کر دیا تو اور بولے ڈوک اور حیران Orang heran, tapi hari ini orang sudah lihat. Tapi begitu juga Rasulullah SAW, dia punya jantung 3 kali kena bala. Dan kena baiki balik. Jadi inilah sebenarnya kepahamannya supaya dulu kita tidak paham, karena kita tidak nampak. Tapi hari ini sudah jadi. Jadi hari ini orang ada kepahaman. تو اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے دنیا کا جو نظام تھا ان کے تابع کر دیا تھا. کیسے تابع کر دیا تھا؟ ان کا یقین 100% اللہ کی ذات پر تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو انہوں نے اپنی زندگی میں لیا تھا. ان تو کرنے جگہ کہتا ہوں مچمانا ہرے نے کتا پہا ہم پر کرائی نہیں بجیتو جگہ اللہ سبحانہ وتعالی سلور نظام دنیا سلور کرام دنیا دی باگی دی تنگان صحابات کرنا تو بیس دی دنیا نے دی اکوت پر انتا اللہ سبحانہ وتعالی dan setiap sunnah Rasulullah SAW dia hidupkan dalam diri dia. تو آج بھی وہی اللہ ہے، وہی قرآن ہے، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہے، بس ہماری یقین کی کمزوری ہے، اس کے لیے ہو رہا ہے، بس اسی یقین کو بنانے کی یہ محنت ہے. ہماری میں اتو جگہ قرآن دنیا اتو جگہ قرآن اتو جگہ کلا بروبا سکیت تھی دن اتو جگہ سنہ رسول اللہ سلام بے ست اور عمل کن بے دفت کجائن تبی ہر انہی قرآن کی تکویا یقین ہر انہی یقین لہ انہی لہ کی تمہو بطل کن یقین کی تکبر اللہ سبحانہ وتعالی اور آج بھی اللہ کا وہی وعدہ ہے dan sekarang pun janji Allah Subhanahu wa taala sama macam mana dulu janji Allah Subhanahu wa taala dan hari ini sama saja janji Allah Subhanahu wa taala. So ye jo daawat aur tabligh ki jo mehnat hai isse bhi yahi chaha ja raha hai, sirf do cheezon ki tabdili, ek to yaqeen ki tabdili hai aur dusra tareeqon ki tabdili. Jaisa kita yang kita hari-hari bagi tahu kita kasih war-war kan daawat dan tabligh kerja ini dia punya yakin dan maksud dia satu saja. Dua, yang pertama kita buat kerja ini untuk kita betulkan yakin kita kepada Allah Taala. Secara sebutkan. Yang kedua, kita mau ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aap Sallallahu Alaihi Wasallam ki sunnat mein dono jahan ki kamyabi hai. Iska yakin hamare andar aa jaye. Duniya mein bhi kamyabi hai aur aakhirat mein to hai hi kamyabi. Sunnat ka kehta hu har ek kita mau usaha ini macam mana sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat kejayaan dunia dan akhirat. Dunia pun kita dapat kejayaan, akhirat pun kita dapat kejayaan. Untuk inilah kita berusaha supaya kita amalkan sunnah Rasulullah SAW. تو ہم کوشش کریں کہ اللہ کے رسول کی سنتوں کو جان جان کے اس کو اپنی زندگی میں لینے والے بن جائیں اور اس کے اوپر عمل کریں. بگینا تانتا سنہ بگیتا ہوں کہ ہم اسہا لگے دن لگے مچامنا کہ ہم کنال سنہ رسول اللہ سلام پرتمہ کتا بلاجات دن کبھی ہو کتا عمل کن دن کتا بہو جلن جیری کتا اور اللہ کے رسول نے ہمیں 24 گھنٹے کی زندگی بتا کے گئے، صبح سے لے کے شام تک، باتھ روم میں جانے سے لے کے تو دوسرے کے گھر میں داخل ہونا ہے، مسجد میں داخل ہونا، ہر ایک چیز بتا کے گئے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بتا کے گئے. صبح کہتا ہوں دعا غلام پا جام کہ تمہ ادھر تو سننا رب سلام نسل باقی تاؤں کو برکی تھے دعا غلام پا جام کہ تمہ پی تنداس کہ تمہ پی روما کہ تمہ پی مسجد کہ تمہ پی بندہ دیمانا سیا دیتنیا دعا سنے دی باقی تاؤں کو برکی تھے ہم نے کہ تمہ بلاجار لن لپس کہ تمہ عمل کا کسی چیز کو چھوڑے نہیں ہے. اور صحابی بھی جو ان کے ساتھ تھے ہر ایک ایک چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھتے تھے کہ کس طرح سے اللہ کے رسول خوشی کے وقت کیا کرتے تھے، غم کے وقت کیا کرتے تھے، آندھی آتی تو کیا کرتے، بارش کے وقت کیا کرتے، ہر ایک موقع محل کے حساب سے وہ دیکھتے تھے اور انہوں نے اپنے آپ میں سنبھال کے رکھا اور وہ ہم تک پہنچایا. کسی پرکار پل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے dan begitu juga sahabat-sahabat yang ada masa Rasulullah SAW, dia tengok sahabat-sahabat tengok masa gembira apa yang Rasulullah SAW buat dan macam mana Rasulullah SAW susah apa yang dia buat, macam mana dia punya kenduri kendara apa yang dia buat, dan semua sahabat ikut 100% apa yang Rasulullah SAW buat masa susah, masa senang, dan semua sahabat amalkan. Pertama dia belajar, kedua dia amalkan, bawa dalam diri dia, bawa dalam hidupan dia. Dan itu juga disampaikan kepada kita. La ilaha illallah dil ke andar hona chahiye, Muhammad Rasulullah shakal se bahar se zahir hona chahiye. Jab kehta hu matlab la ilaha illallah, bahut yakin dalam hati kita. Letakkan dalam hati kita yakin kepada Allah. Dan Muhammad Rasulullah kita bawa dalam diri kita. Aur hamare liye aap sallallahu alaihi wasallam ek namuna hai. پورا زندگی جس طرح سے گزارنے کا، اپنے آپ کو کس طرح سے کرنے کا، ہم کو کسی اور دوسرے ہیرو یا کسی اور فٹ بال پلیئر یا کسی اور کی ہم کو یہ نہیں کرنا، کاپی نہیں کرنا ہے. سر بھائی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی سبھی ستیہ اور اسلامی نے بھائی چون تو یگ بھائی کتا موتیں گے کتا مائی کو کتا مائی کو تیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہی نہیں کتا بر جایا کتا جنگ کو بندہ لائن آج کتا جنگ کو ستو رنگ artis yang besar-besar, kita jangan ikut cara dia. Kalau kita ikut cara Rasulullah SAW, kita berjaya dunia dan akhirat. Kalau kita ikut selain daripada cara Rasulullah SAW, kita gagal dunia dan akhirat. Bas Alhamdulillah, jisne bhi kalma padha hai, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, uske sine mein iman hai. Rabbata Alhamdulillah, sabada kalima La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dalam diri dia ada iman. Lekin مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایمان اتنا کمزور اور اتنا ضعیف ہو گیا ہے کہ اللہ کے ہر اوامر پہ ہم کو کھڑا نہیں کرتا. بتا دیتے ہیں مسئلہ دیا ایمان ہی تو جب بگیتو سر لما دیتے نہ بولے بھائی تو کوتن کتنے کچھ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول. ایمان کے تین درجے ہیں، تین لیول ہیں. ایک تو فرشتوں کا ایمان کا لیول ہے جو ایک سطح پر ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ان کی بشری تقاضے نہیں ہیں، وہ صرف اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں. جب میں کہتا ہوں ایمان یا رتی کے پرنکت دیا ستو پرنکت یا پرتبہ یا ایرا ملکت ملکت دے ہنے لروس ہی ہے کرنا پا دے تیرا تقاضہ لائن سلینڈر پر ذکر اللہ سبحانہ وتعالی دے ترو ذکر کبر اللہ سبحانہ وتعالی. اور دوسرا ہے انبیاء علیہ السلام کا ایمان کا لیول جو ہر وقت بڑھتا رہتا تھا. Yang kedua ialah iman Nabi-Nabi. Setiap masa dan setiap waktu dia naik, dia tambah. Ulama se suna iski do wajah hai. Ek to Allah barah rast unki tarbiyat farmate the aur dusra wo logo ko har waqt Allah ke taraf bulate the, daawat dete the. Sunna ba kehta ho ulama ba kehta ho dera dua apa reason do wajah hai sabab dua sabab yang pertama sabab dia ya Allah Subhanahu wa taala tarbiyah dia. Dan yang kedua, dia jumpa manusia dan dia kasih tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Aur hamara aur aapka kya hai masla? Jab hum deen ke mahol mein baithte hain, iman ki baaton ko sunte hain, to khud ba khud iman hamara zyada hota hai. Aur lekin wahi hum bedeeni ke mahol mein jab jaate hain, duniya ke isme us subah se leke sham tak hote hain, to fir wo iman kam ho jata hai. Sunna lagta hai sath iman ki tayin. Bila kita duduk dalam wasita agama Allah Subhanahu wa taala dengan suasana yang agama, kita punya iman dia bergerak daripada awal dia kedua ketiga dia boleh naik. Tapi bila kita tinggalkan suasana agama, bila kita pergi suasana bandar, suasana dalam majlis yang lain-lain, kita punya iman habis sikit demi sikit. Iskila ek hadis mein aata hai, Allah kami peshe maaf farmaye, jo is iman ko bacha kar lekar aayega to usko is duniya se 10 guna badi jannat milegi. Na chota ka chota iman bhi bacha kar lekar aayega. Bagi tahu hadis Rasulullah SAW, mafhum dia bagi tahu. Dia bagi tahu, Allah SWT bagi tahu, kalau siapa mau bawa iman, dia selamatkan iman dia walaupun sedikit, dia bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT bagi surga 10 kali luas dari dunia ini. Jadi saya kata, ia telah ki iman berdhne ki aur ghatne ki chiz hai. Inilah kita sudah tahu, hari ini kita tahu, macam mana iman ini dia boleh turun dan naik. تو اس کے لیے اس ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے. ایمان کے لیے یہ دعوت اور تبلیغ کے نام سے اس ماحول میں بیٹھ کے یہی چاہا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ہمارا ایمان کا لیول بڑھتا رہے ہر وقت. دعوت تبلیغ کی نہیں yang diwar war ke untuk apa hari-hari bagi tahu tanya apa bila kita duduk dalam majlis seperti begini baru kita punya iman dia naik. تو اس کے اوپر ہم خود بھی عمل کریں گے اور لوگوں کو دعوت دیتے رہیں گے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہیں گے. یہ بگتا صدا untuk kita sendiri pun mengamalkan perkara ini dan kita sampaikan kepada orang lain. اور یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ اس نے ہمیں مطمئن کر کے رکھا ہے کہ بس تم نماز پڑھتے ہو, روزہ رکھتے ہو, یہی کافی ہے تمہارے لیے, یہ تو تم صرف خود دین پر چل رہے, لیکن دین کی محنت چھوڑ دیے تو پھر خطرے کی بات ہے کہ نیچے آئے گا. زبا کے تعین شیطان دے باقی وسوسہ تصدیری کی طرح چکب لا کام ہو کاؤ سدھا سمبھال کوئی بچہ قرآن لگی کاؤ سدھا کاؤ اپا خواصا دنی نے سن میں کاؤ پوات چکب لا بھائی کرو سب نارے انہیں سن میں نہیں kita mengamalkan, kita hanya mengamalkan agama, tapi yang kita tinggalkan kerja agama apa terjadi lama kelamaan kita punya iman, kita punya agama turun sendiri. Aur agar humne iman ki mehnat ko choda to isse do nuksan honge, ek to pehle gair muslim deen mein dakhil hona band ho jayenge aur dheere dheere ek waqt aayega ke log bhi deen se bahar nikalte chale jayenge. Sunna bagita kalau kita tinggalkan agama kerja agama Allah subhanahu wa taala kita dua kerugian yang besar. Yang pertama, orang bukan Islam, dia tidak masuk Islam lagi. Dan yang kedua, rugi kita, lama kelamahan, bukan kita mengamalkan agama, tapi kita dari diri kita keluar agama. Dan keluar lagi. تو اس کے لیے ہم کو کوشش کرتے رہنا چاہیے ہر وقت کہ کس طرح سے ہم خود بھی دین پہ چلے اور یہ لوگوں کو پہنچاتے رہے دین کی بات. انہیں لسل بندوان کی تمہو سہر من کی تمہو سکیا مچامانا حرینی kita mau sendiri belajar agama dan kita sendiri mau ikut betul-betul 100% ikut agama dan macam mana kita sampaikan kepada seluruh orang agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hum sab ka yakin hai ke ye aap sallallahu alaihi wasallam aakhri nabi hai, iske baad aur koi nabi aane wala nahi hai, to ye hamari aur aapki zimmedari hai ke kis tarah se ye deen meri zindagi mein baki rahe, mere biwi bachcho mein aa jaye, mere mohalle walon mein aa jaye, mere basti walon mein aa jaye, balki qiyamah tak ke aane wale sare insano ki fikr karni hai. سب کہتا ہوں کہ تسما یقین من ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخیر نبی dan sampai hari kiamat dan hendak terangkat nabi lagi dan inilah Allah subhanahu wa taala dan inilah sebab kerja agama ini kita punya tanggung jawab Allah subhanahu wa taala beri kepada kita kepada kita umat Rasulullah SAW. Yang pertama kita usaha macam mana agama ini tinggal dalam diri kita ini dan macam mana agama ini datang dalam keluarga kita, dalam saudara kita, dalam jiran-jiran kita, dalam kampung kita, negara kita, dan macam mana datang dalam seluruh dunia yang di seluruh dunia dan sampai hari kiamat datang agama yang sempurna dalam diri setiap orang. Thodi der ke liye soche ke jo haj e wida ke mauke par 124,000-125,000 sahaba the, aap sallallahu alaihi wasallam se kaha tha کیا میں نے دین پہنچا دیا, تو سب صحابی نے کہا تھا نا کہ آپ نے دین کا حق ادا کر دیا پہنچانے کا. تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا جو شاہدین ہیں, جو موجود ہیں, اب ان کی ذمہ داری ہے کہ غائبین تک دین کو پہنچا دے. سمجھ رہے کی تو فکر بلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر خطبہ دیا دبا گیتا ہوں کبر صحابات ماسا ہی تو انا صحابات دعا پول سبراتو دعا پول 5,000 atau 24,000 صحابات ada. Dan dia beritahu, hai sahabat, adakah saya sampaikan agama kepada kamu? Sahabat beritahu, ya Rasulullah SAW, bukan agama saya kau sampaikan, hak agama pun kau sampaikan. Jadi apa Rasulullah SAW beritahu kepada sahabat-sahabat? Dan mana yang ada sana? Dia beritahu, sekarang inilah yang kamu ada, kamu dengar, inilah kamu tanggung jawab agama ini kepada sampaikan kepada setiap orang yang tidak hadir di sini. Kita lah tuan-tuan. اور وہاں کوئی شرط نہیں تھی کہ کوئی حافظ ہونا چاہیے, عالم ہونا چاہیے, جو جس سمت میں تھا اس سمت میں نکل گیا اور دین کو پہنچانے کی ذمہ داری. سب کہتا ہوں ماں صحیح تو تیرا شرط ستور حافظ ستور ستور عالم مو کر جائیں گے باقی سب پاس کا ماں صحیح تو ادا دن سما رسول اللہ باغیتا کو پڑھ دیا گندے سما لے کا وہ جواب گندے بوا. بس الحمد للہ انہیں کی قربانی سے آج ہم اور آپ مسلمان ہیں. الحمد للہ ہری نے کرنا صحابہ قربان ہری نے کی تجری اور اسلام. تو اب یہ دین ہم تک پہنچا, ابھی ہماری ذمہ داری ہے کہ کس طرح سے ہمارے اندر باقی رہے. sebab kita macam mana agama sudah sampai atas diri kita ini, sekarang kita lah tanggung jawab. Macam mana kita agama ini kita sampaikan kepada orang lain. Or dusro ko pohonchane ki fikar kare. Dan macam mana kita mengamalkan sendiri, dan kita macam mana kita sampaikan kepada orang lain. Sab tayar hai insyaAllah iske liye. InsyaAllah kita semua sedia insyaAllah. InsyaAllah. Tashkilan. Ibadah hari ini kita mau tashkil insyaAllah. Karena kita mau niat. Setiap orang ini buat niat, niat untuk kebaikan, dia dapat pahala. Jadi yang pertama insyaAllah kita tulislah. Yang kita mau keluarkan 4 bulan kes misalnya. Siapa-siapa saja di kantor ini di sini yang ada duduk. Siapa yang mau tulis nama insyaAllah kes. Kam ko sikhne ke liye pehli fursat mein 4 mahine insyaAllah. Untuk belajar perkara ini, belajar kerja ini. Untuk pertama kita keluar 4 bulan insyaAllah. InsyaAllah siapa saja insyaAllah. InsyaAllah ke raastah niklenge, zin ka kaam karenge, Allah kya denge, uski dunia bhi banayenge, aur akhirat bhi banayenge, inshaAllah. InsyaAllah kita keluar jauh subhanahu wa ta'ala, kita buat kerja agama, kita bantu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah telah beri kepada kita, Allah telah beri dunia kita dan dunia akhirat kita. Hum sab chahte hai na, ke kamiyab ho ke Allah ke paas jayen. Hari ini kita semua mau supaya kita berjaya, jumpa Allah subhanahu wa ta'ala. Jannat Allah ne humare liye hi banayi. Dan syurga Allah telah beri untuk kita. بتائے صاحب نام لکھو بھائی تاو دندا ان شاء اللہ بھائی نام دندا جی تین دن والے جو تیار ہیں مطلب بولے گا سے بدلا گئے سب سے زیادہ تیار ان شاء اللہ کیش بابو ان شاء اللہ اسٹوڈنٹ سدل سب سے بہتر ان شاء اللہ کیش کیش یار مانگو ان شاء اللہ 40 hari yang tunai yang sudah ada di sini belum bangun insyaAllah. Ya Allah. Dan kita bagi tambah masa insyaAllah. Bapak Aziz, 4 bulan kerana?